ระสุตตันตปิฎกมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัณณาสขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. ขหปฏิวัติหมวดว่าด้วยขหบดีกันธรกสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่อกันธรกะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใกล้สระโบกขรณีชื่อคัดคราเขตกรุงจำปาพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ครั้งนั้นแลบุตรของควานช้างชื่อเปตสะและปริพาชกชื่อกันธรกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนายเปตสะบุตรของนายควานช้างถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรส่วนกันธรกะปริพาชกได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันได้ยืนอยู่ณที่สมควรแล้วเหลียวดูภิกษุสงฆ์ผู้นั่งนิ่งเงียบอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเพียงเท่านี้ท่านพระโคดมก็ชื่อว่าแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบแล้วข้าแต่พระโคดมผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการก็ทรงแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งได้ถึงเพียงนี้เหมือนท่านพระโคดมทรงแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบอยู่ในบัดนี้ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตการก็จะทรงแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งได้ถึงเพียงนี้เหมือนท่านพระโคดมทรงแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบอยู่ในบัดนี้มนุษย์มีปากกับใจไม่ตรงกัน 2. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นกันธรกะข้อนี้เป็นอย่างนั้นกันธรกะแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตการก็จักทรงแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบอย่างยิ่งได้ถึงเพียงนี้เหมือนเราแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบอยู่ในบัดนี้จริงอยู่กันธรกะในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุจำนวนมากผู้เป็นอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบอันหนึ่งในภิกษุสงฆ์นี้ยังมีภิกษุอีกจำนวนมากผู้ยังเป็นเสขบุคคลมีปกติสงบมีความเป็นอยู่สงบมีปัญญามีความเป็นอยู่ด้วยปัญญาเธอเหล่านั้นมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐาน4ประการอยู่สติปัฏฐาน4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นและโทมนัสความทุกข์ใจในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 3. เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วนายเปตสะบุตรของควานช้างได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏสติปัฏฐาน4ประการนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ดีแล้วเพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะความเศร้าโศก และปริเทวะความคร่ำครวญเพื่อดับทุกข์ความทุกข์กายและโทมนัสความทุกข์ใจเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่จริงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวก็มีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐาน4ประการนี้อยู่ได้ตามการที่สมควรขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคก็ชื่อว่าทรงทราบประโยชน์และสิ่งที่มีประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายในเมื่อคนรกโลกคนเดนตายคนเจ้าเล่ห์ยังมีอยู่อย่างนี้เป็นความจริงที่คนสอนยากสัตว์เลี้ยงฝึกง่ายเพราะข้าพระองค์สามารถให้ช้างที่ฝึกแล้วทำตามได้เช่นให้เดินไปเดินมาในระหว่างกรุงจำปาได้ให้ทำอาการต่างๆคือยกชูขาหน้าทั้งสองกริ้งคุกเข่ายอดตัวได้ทุกอย่างแต่เหล่าชนคือทาสก็ดีคนรับใช้ก็ดีคนงานก็ดีของข้าพระองค์ทำอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคก็ชื่อว่าทรงทราบประโยชน์และสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายในเมื่อคนรกโลกคนเดนตายคนเจ้าเล่ห์ยังมีอยู่อย่างนี้ความเป็นจริงคนที่สอนยากสัตว์เลี้ยงฝึกง่ายบุคคล4ประเภท4พระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นเปสะข้อนี้เป็นอย่างนั้นเปสะคนสอนยากสัตว์เลี้ยงฝึกง่ายบุคคล4ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคล4ประเภทไหนบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้1เป็นผู้ทําตนให้เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทําตนให้เดือดร้อน2เป็นผู้ทําผู้อื่นให้เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทําผู้อื่นให้เดือดร้อน3เป็นผู้ทําตนให้เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทําตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทําผู้อื่นให้เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 4. เป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขในปัจจุบันเปสะบรรดาบุคคล4ประเภทนี้ท่านชอบใจบุคคลประเภทไหนเล่านายเปสะบุตรของนายควานช้างกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระองค์ไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนข้าพระองค์ไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนข้าพระองค์ไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนข้าพระองค์ชอบใจบุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน